โมยพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยขโมยกันได้มันขโมยได้โดยที่ว่าเขาเอาอะไรมาแทรกแซงให้เราหลงเชื่อไปตามเขาเช่นอย่างพวกไปรับขันส่งวิญญงวิญญาณอะไรเนี่ยนี่คือการขโมยพระรัตนตรัยถ้าเราไปหลงเชื่อไปรับขันขึ้นครูกับเขาแล้วก็เขาเอาพระรัตนตรัยของเราไปทำลายแหลกลานบัลลังก์ใจของชาวพุทธซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกำลังคลอนแคลนเพราะชาวพุทธปันใจให้กับพูดผีปีศาจและผู้วิเศษอื่นๆทำให้จิตใจของชาวพุทธไม่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเป็นที่พึ่งมาก่อนดังนั้นชาวพุทธควรจะได้กลับใจมายึดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงตามเดิมเสียก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเวลานี้คนไทยไม่มีจุดยืนไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยืนกันแน่เพราะฉะนั้นเราจึงเคว้งคว้างอยู่ใครหยิบยื่นอะไรมาเราเอาหมดจุดยืนจริงๆเราไม่มีเรานับถือศาสนาพุทธเพียงแค่จารีตประเพณีแต่ว่าจิตใจเราไม่ถึงธรรมะอย่างแท้จริงอย่างไรเรียกว่าทำบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนาทำบุญนอกขอบเขตของพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าไปทำบุญถวายแก่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าทำบุญนอกศาสนาทีนี้การทำบุญนี่ถ้าใครอุทิศเฉพาะพระเจ้าองค์นั้นที่คณะนั้นเขายกย่องนับถืออันนี้เรียกว่าทำบุญนอกศาสนาแต่ว่าทำบุญสาธารณประโยชน์เช่นเราไม่ได้ทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์แต่เราไปทำบุญกับเด็กนักเรียนกับคนไข้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือให้โรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลเป็นต้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบุญนอกพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็สอนการทำบุญให้ทานหมายถึงยื่นของให้ปฏิฆาหกปฏิฆาหกรับไปกับมืออันนี้เรียกว่าทำบุญให้ทานทานปริจาคะให้สละให้เพื่อรับผลตอบแทนเช่นอย่างทำบุญกับโรงพยาบาลนี่เป็นทานปริจาคะทำบุญกับโรงเรียนเป็นทานปริจาคะสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเป็นทานปริจาคะแต่การให้ข้าวให้ของให้ผ้าผ่อนท่อนสบายปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นการให้ทานทีนี้ก็เรียกว่าปริจาคะเนี่ยเพราะว่าเราหวังผลหวังผลตอบแทนคือหวังผลที่จะให้กุลบุตรกุลธิดาได้อาศัยที่ศึกษาเล่าเรียนคนไข้อาศัยโรงพยาบาลรักษาพยาบาลอันนี้เรียกว่าปริจาคะให้ทานนี่ให้ไปโดยไม่หวังผลอะไรเลย